www.radioreklama.pl, polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Retransmisja koncertu o godzinie 23 w Radiowej Dwójce. Kuba Borysiak, do usłyszenia i do zobaczenia. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS zapowiada nowe normy ochrony zwierząt. Za chwilę powiemy, jak te propozycje oceniają aktywiści oraz politycy opozycji. Protesty na Białorusi będą trwały do skutku, mówi szef Solidarności Piotr Duda po powrocie z tego kraju, gdzie rozmawiał z tamtejszymi związkowcami. Są tak zdeterminowani, że powiedzieli, że już nic nie jest w stanie ich zatrzymać. W tym serwisie także nietypowa deklaracja Borisa Johnsona. Brytyjski premier powiedział, że Londyn mógłby złamać prawo międzynarodowe, ale tylko trochę. Bardzo cieszymy się na zaproponowane zmiany. Mamy nadzieję, że w tym roku dojdą do skutku, bo podobne były już proponowane w 2017 roku. Tak dzisiejsze oświadczenie prezesa PiS-u ocenia Marta Korzeniak ze stowarzyszenia Otwarte Klatki. Pełne wsparcie przy pracach nad projektem zadeklarowali też w mediach społecznościowych aktywiści z Fundacji Viva. Jarosław Kaczyński powiedział dziś, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt i poinformował, że gotowa jest już ustawa w tej sprawie, którą przygotowało Forum Młodych PiS-u. Mariusz Pieśniewski. W projekcie proponuje się zakaz hodowli zwierząt futerkowych, mówi przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal. Pozyskiwanie futer z reguły odbywa się w sposób okrutny. Ma też być ograniczony ubój rytualny. On będzie się odbywać wyłącznie w takim zakresie, jaki jest potrzebny na potrzeby związków wyznaniowych. Projekt wprowadza też ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi. Koniec z krótkimi łańcuchami, z ciasnymi końcami. Przepisy podnoszą także wymogi dla schronisk dla zwierząt. Schroniska będą mogły być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządowe i organizacje pożytku publicznego. Projekt osobiście wspiera prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest związane także po prostu z tym wszystkim, co odnosi się do ludzkiej dobroci. PiS liczy na wsparcie zmian także przez inne ugrupowania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że ustawę poprą politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Projekt krytykują natomiast działacze PSL-u oraz Konfederacji. Protesty na Białorusi będą trwać do skutku. Taką deklarację usłyszał od związkowców z tego kraju przewodniczący Solidarności. Piotr Duda wrócił dziś z Mińska, poleciał tam na zaproszenie Aleksandra Jaroszuka, przywódcy Wolnych Związków Zawodowych Białorusi. Ta śnieżna kula ruszyła i są tak zdeterminowani, że powiedzieli, że już nic nie jest w stanie ich zatrzymać. To informacja z ust właśnie liderów związkowych. Na Białorusi od miesiąca trwają protesty opozycji. Demonstranci żądają ustąpienia prezydenta Łukaszenki i rozpisania nowych, wolnych wyborów. Teraz o polityce na Wyspach. Londyn mógłby złamać prawo międzynarodowe, ale tylko trochę. To deklaracja ministra rządu Borisa Johnsona wygłoszona w Izbie Gmin. Chodzi o planowaną ustawę, która według doniesień medialnych ma unieważnić kilka zapisów umowy brexitowej z Unią. Dziś do dymisji podał się Jonathan Jones, szef Wydziału Prawnego brytyjskiego rządu, według Financial Times i Sky News właśnie w związku z projektem. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Opozycja zażądała, by minister do spraw Irlandii Północnej błyskawicznie stawił się w Izbie Gmin. Jak obywatele mogą ufać rządowi, który mówił im niecały rok temu, że ma gotową umowę, a teraz nagle opowiada, że była ona wewnętrznie sprzeczna. Co na to minister Brandon Lewis? Przekonuje, że tu cytat, rząd rzeczywiście złamałby międzynarodowe prawo w sposób bardzo ograniczony i konkretny. Ale pracujemy z Unią w dobrej wierze, ten protokół jest inny. Inny niż wszystkie, zakłada, że powstanie kolejna umowa. Gdyby tak się nie stało, jako rozsądny rząd nie możemy pozwolić, by biznes pozbawiony był pewności. Ale to nieprawda. Protokół ma zabezpieczać obie strony, również na wypadek braku umowy co do przyszłych stosunków. Dziś ruszyła kolejna runda negocjacji w sprawie tej brexitowej umowy numer 2, ale obie strony przyznają, mamy impas. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. W Kielcach po raz 28 ruszył Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Produkty zbrojeniowe prezentuje prawie 200 firm z kilkunastu państw. Przenosimy się do Kielc, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Powiedz, co ciekawego można zobaczyć podczas targów? No, oczywiście sprzęt pancerny, wyposażenie wojsk chemicznych, ale także nowoczesne uzbrojenie dla lotnictwa i prezentacja amerykańskiego systemu przeciwrakietowego Patriot. Przypomnę tego systemu, który zamówiła polska armia. I to jest tylko część atrakcji, jakie czekają na zwiedzających w ramach MSPO. Warto na dłużej zatrzymać się przy wystawie polskich sił zbrojnych. Tu, jak co roku, ogrom sprzętu. Po raz pierwszy na przykład można zobaczyć nowe auto terenowe dla naszej armii. Faktycznie mamy tutaj Forda Rangera, który został wybrany w przetargu w tym roku. Pierwsze egzemplarze mamy dostać już w tym roku, w listopadzie, około 214 egzemplarzy. I w kolejnych dwóch latach dostaniemy w sumie 648 sztuk. Mówił major Krystian Boryń z Inspektoratu Wsparcia, ale to nie jedyna ciekawostka. Bardzo imponująco wygląda system Jarzębina. Ja w dużym skrócie powiem, że to jest takie pole minowe, które składa się z kilkudziesięciu ładunków wybuchowych o wąskim polu rażenia, którym w pełni steruje operator. Więcej o tym systemie i o innych ciekawostkach opowiem jutro w porannych serwisach, na które już dzisiaj zapraszam. Chętnie posłuchamy. Agnieszka Drążkiewicz z Kielc. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Kolarze jadą do mety 10 etapu Tour de France. Kilometrów zostało już naprawdę niewiele. Jedzie cały peleton, razem będą finiszować sprinterzy. A do dzisiejszego etapu wszyscy kolarze zostali po badaniach dopuszczeni. W składzie peletonu nie było żadnego zarażonego kolarza. Były 4 osoby zakażone, ale z personelu. One oczywiście już od kolarstwa odpoczywają teraz. Przyjmujący Nikołaj Pęczew został zawodnikiem klubu Kuprum Lubin. Bułgar wcześniej w Polsce grał m.in. w Skrze Bełchatów, w Woniku Warszawa, a ostatnio w Aluronie Zawiercie. Kibice będą mogli wrócić na piłkarskie stadiony w Hiszpanii wówczas, gdy będzie dostępna skuteczna szczepionka na koronawirusa, powiedział szef La Liga Javier Tebas. A rozgrywki 90. sezonu hiszpańskiej ekstraklasy rozpoczynają się już w piątek meczem Granady z Atletikiem Bilbao. Teraz tenis, ale nie US Open, a wybiegamy w przyszłość do French Open. Ashleigh Barty nie obroni tytułu w Paryżu. 24-letnia Australijka, liderka światowego rankingu, ogłosiła, że rezygnuje z gry z powodu obaw o zakażenie koronawirusem. I jeszcze o tych, co na razie koronawirusowi nie chcą się kłaniać, choć niedawno już poddali się w walce z nim. Igrzyska w Tokio muszą odbyć się za wszelką cenę, biorąc pod uwagę wysiłki przygotowujących się sportowców, powiedziała japońska minister do spraw olimpijskich Seiko Hashimoto. Rzecznik Igrzysk w Tokio przekazał, że przedstawiciele organizatora i MKOL są zdeterminowani, by zorganizować Igrzyska w przyszłym roku. Uważnie monitorujemy postęp pandemii. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, we współpracy ze wszystkimi odpowiednimi organizacjami, by zapewnić bezpieczne Igrzyska. To może wlać w serca sportowców i kibiców trochę nadziei, chociaż przypomnę, że nie tak dawno organizatorzy Igrzysk w Tokio mówili podobnie. O sporcie znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Wieczorem, w nocy, jutro na północy i w centrum na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami niewielki deszcz, na południu pogodnie, nad morzem silniejszy wiatr. W środę od 20 stopni na Podlasiu do 25 na Dolnym Śląsku. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Niskie ceny, Media.

Artur Rojek w utworze Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Artur Rojek w utworze Syreny, jak zwykle dosyć głęboko i dosyć delikatnie. A teraz już będzie troszeczkę mniej delikatnie. Budzimy się do rzeczywistości. Moim i Państwa gościem jest dr Jacek Bartosiak, prawnik, doktor nauk społecznych, autor naprawdę grubych książek poświęconych geopolityce, publicysta, ekspert i założyciel portalu Strategy and Future. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzień dobry. I od razu pierwsze pytanie. Mamy sytuację na Białorusi, są protesty, ludzie wychodzą na ulice, są brutalne często działania władz. Ale ja mam pytanie takie wsteczne. Dlaczego przez 26 lat Białorusinom nie przeszkadzały te rządy autorytarne i teraz nagle przyspieszył obiektywny duch historii? O co tu chodzi? No, na pewno części społeczeństwa białoruskiego przeszkadzały rządy autorytarne. Przeszkadzało też na pewno części, oczywiście do dyskusji jakiej. Mhm. Przeszkadzała taka nie inna orientacja oraz system społeczno-ekonomiczny Białorusi, który był pewnym skansenem. Tak? I tu tkwi chyba odpowiedź wobec pańskiego pytania. Otóż ten system społeczny ekonomiczny, który skrytykował Łukaszenka, miał też swoje plusy. Na pewno zapewnia stabilizację społeczną, stabilność, właściwe zatrudnienie. Białoruś, przypomnę, nie zaliczyła transformacji. Ogromna część majątku narodowego i produkcji należy do państwa. I Łukaszenka był tego gwarantem. No, to dawało stabilizację, której tak często brakowało w państwach powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego. Proszę zwrócić uwagę na Ukrainę. No i na tym tle Białoruś wyglądała całkiem przyzwoicie. Nie tak dobrze jak Polska, która dołączyła do systemu wolności strategicznych przepływów na Zachodzie. Kosztem oczywiście, Łukaszenka robił to kosztem uzależniania orientacji geostrategicznej od Rosji i całego systemu społeczno-ekonomicznego, który był nakierowany, bo nasi słuchacze muszą sobie wyobrazić, że państwo to jest pewien organizm, który codziennie je, żyje, potrzebuje surowców, produkcji, potrzebuje rynków. I ten mechanizm wytwarza się w milionach ruchów ludzi, pracy, przepływach pieniędzy, surowców, rynków itd. I ten mechanizm był nakierowany na Rosję. Rosja w zamian tego tak naprawdę subsydiowała po części już od pewnego momentu gospodarkę Białorusi, utrzymując korzystną równowagę, korzystną dla siebie z powodów strategicznych na Białorusi, a Łukaszenka miał władzę. A władza to nic innego jak umiejętne równoważenie wpływów, realnych sił, które decydują o tym, czy ja konkretnie, ja Łukaszenka jestem przy władzy, prawda, i moich popleczników. I ten w wyniku COVID-u, no i w wyniku tego, że się ten model ostatecznie zaczął wyczerpywać, skończyły się rosyjskie pieniądze w pewien sposób. W pewnym momencie to się osiąga punkt wrzenia, czy osiąga, wanna się wylewa i jest mnóstwo czynników emocjonalnych i ekonomicznych, które badacze będą w przyszłości opisywać ex post, które zadecydowały o tym momencie. No, i mało tego, że nie wiadomo, co, jak się skończy ten moment, bo jesteśmy w trakcie jego. Ale generalnie w pewnym momencie zawrzało, Łukaszenka stracił tę równowagę. I próbuje ją odzyskać. To, co się dzieje teraz, to jest walka. Walka o władzę między impulsem społecznym. Jeszcze nie wiadomo, w którym stronę może wychodzić. Nie wiadomo, jak jest ustrukturyzowany. Bo mówię, państwo to jest coś więcej niż tylko wola ulicy, tak? Wola społeczeństwa, które jest zbuntowane i chce czegoś innego. Ale czego? Nie wiadomo. Bo na... No jest, i oczywiście jest spetryfikowany system organizmu społecznego. Te przepływy, energia, produkcja i to dalej musi się kręcić. Jest bardzo dużo ludzi, którzy korzystają na tym, że Łukaszenka jest tam, gdzie jest. Trzeba o tym pamiętać. Dlatego mówię, państwo to jest coś więcej niż odtam sobie tak impuls. Dlatego ta sytuacja jest taka trudna i nieprzewidywalna jest, co będzie w przyszłości. No i to dużo mówić, Rosja ma ogromne aktywa w tym, dlatego że Rosjanie poprzez to, że orientacja geostrategiczna była na Rosję, ma wpływ na to, co się dzieje. Po prostu musi się oprzeć o nich teraz. Po prostu mogą zakręcić kurek z pieniędzmi, kurek z surowcami, mogą wpływać handlowo, tak, niekoniecznie militarnie. Mogą wpływać w wszelaki sposób, niestety. Mogą na przykład właśnie przestać dostarczać surowce, mogą przestać subsydiować materiały, które są potrzebne Białorusi do produkcji, mogą ograniczyć rynek dla produktów białoruskich. No, mogą na przykład mieć agentów w służbach swoich, prawda, którzy też żyją z tego, że ten system tak działa i te faktury sobie wystawiają. No, taka jest brutalna prawda na wschodzie, no nie oszukujmy, tak? Gdyby system żyje z orientacji takiej, a nie innej społeczno-ekonomicznej. No i mają oczywiście jeszcze projekty siły wojskowej, tak? To znaczy po prostu mogą wkroczyć. Wojskowe i mogą ostatecznie też wkroczyć. Oczywiście mają całą instrumentarium i różne instrumenty im mogą sprzyjać albo nie sprzyjać. No, chyba nie byłoby w interesie Rosji w tej chwili, żeby ordynarnie weszło rosyjskie wojsko i zajęło aż Białoruś, aż pod Grodno i Brześć, nad granicą polską, bo byłoby to niekorzystne z punktu widzenia gry z Zachodem, z punktu widzenia również tego, że jednak jest ten impuls społeczny, ludzie nie chcą Łukaszenki, no i różnie mogliby powitać czołgi rosyjskie. I nawet nie mówię o powstaniu, tylko mówię o tym, że celem rosyjskim jest ponowna integracja imperialna przestrzeni sowieckiej pod berłem Rosji, imperialnej Rosji, No i generalnie gdyby, podobnie jak tu na Ukrainie, powstał resentyment społeczny taki niekorzystny wobec Rosjan, to mogłoby długofalowo zniweczyć plany integracji przestrzeni postsowieckiej. Tak? Więc Rosjanie muszą być ostrożni. Jednym słowem, przez wejście czołgami Rosjanie mogliby stracić duszę Białorusinów, tak jak stracili duszę narodu ukraińskiego i sympatię narodu ukraińskiego. Tak, albo przynajmniej części, tak. Więc rozważają opcje, ale wciąż mają najwięcej aktywistów. Wciąż oni trzymają kluczowe decyzje i na przykład bardzo złym scenariuszem dla Polski byłoby to, gdyby Rosjanie tutaj rzekomo w sposób cywilizowany doprowadziliby do tak zwanej kulturalnej, wydawałoby się cywilizowanej transformacji gospodarki białoruskiej, rzekomo wolnych rozstrzygnięć, zmiany konstytucji, to byłby nowy lider namaszczony przez Rosjan, akceptowany przez część buntującego się społeczeństwa i wszystko by się rozeszło po kościach, wszystko pozostałoby tak jak dawniej, przy czym oligarchowie rosyjscy, biznes rosyjski sprywatyzowałby sobie gospodarkę Białorusi i tak naprawdę doprowadził do celowo, że Białoruś stałaby się wprost częścią Federacji Rosyjskiej i Rosjanie znowu by stanęli na Bogu. No, byłoby to bardzo złe nam. Jednym słowem, pana zdaniem, po prostu demokratyzacja niekoniecznie równa się orientacji białoruskiej na zachód. To niestety, nie ma znaku równości. Niestety w tym obecnym, przykład armeński to pokazuje z ostatnich, prawda, od ostatniego okresu, że demokratyzacja wyglądało, że obróci przeciw Rosji, a tak naprawdę doprowadziła do orientacji prorosyjskiej i Rosjanie być może mogą zacząć to sprzyjać. A poza tym może być to sterowane. No. Transformacja ma to do siebie często państwa, które przechodzą z systemu autorytarnego do demokratycznego, że są jakieś stany pośrednie. Tak? No i ktoś ma na to wpływ. Ja uważam, że decyduje to pewna równowaga sił. Niestety mówię dlatego, że impuls serca chciałby, żeby to jednak ludzie, wartości decydowały, ale najczęściej decyduje tym równowaga sił. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała transformacja w Polsce. To nie jest tak, że przecież wyraźnie komuniści przegrali wybory, tak? No a jednak utrzymali się przy władzy, bo równowaga sił była taka, że było ustalone, że wybierzecie więcej, chociaż macie mniej, prawda? Czyli jak zwykle zwykli ludzie, robotnicy ryzykują najwięcej, ponoszą największe straty, a i tak grube ryby wygrywają w końcu. Grube ryby generalnie ustawiają sprawy, ale oczywiście ma znaczenie impuls i postawa zwykłych ludzi, ale czasami bywa tak, że niestety się nie udaje, albo jest to wykorzystywane w złym celu, albo nie do końca takim, z jakim to celem się zaczynało. I niestety świat jest brutalny pod tym względem i nie ma co się tu oszukiwać. Jakże często w naszych życiach osobiste również też tak się dzieje. Panie doktorze, jeszcze króciutko ostatnie pytanie, ostatnia kwestia. Rok 2015, porozumienia mińskie. Zadecydowano bez Polski, o bliskim sąsiedztwie Polski. Rok 2020 wydaje się, że również bez Polski będą rozstrzygane losy Białorusi. Co zrobić, żebyśmy w końcu doszli do głosu, jeśli chodzi o nasze sąsiedztwo? Uważam, że musimy zrewidować postrzeganie, zakończy się ogromna debata, która zaczyna się w Polsce na temat rewizji naszej polityki na wschodzie. Otóż ostatnie 30 lat jest polityką, która odniosła częściowe sukcesy, ale w pewnym momencie należało zdać sobie sprawę, najpóźniej moim zdaniem w sierpniu 2008 roku, że Rosjanie zatrzymali ekspansję liberalnego Zachodu, geopolityczną na wschód, wojną na Gruzji, później na Ukrainie, innymi metodami, wojną nowej generacji. I generalnie to kolektywny Zachód już nie obsługuje polskich interesów na wschodzie, które to interesy są następujące i to trzeba powiedzieć wprost. Maksymalne osłabienie Rosji. Rozumiem, brzmi... Istnieje państw na wschodzie. I generalnie wraz z złamywaniem się ładu światowego, który teraz się dokonuje, niektóre państwa zachodniej Europy, na przykład Francja, zaczynają potrzebować Rosji do swoich gier, jak na przykład wobec Turcji na Morzu Śródziemnym, albo energetycznej polityce, jak Niemcy, prawda? I wtedy jest to kosztem państw regionu. Trzeba zmienić układ sił, równowagę sił. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej muszą stać się podmiotem polityki międzynarodowej, ale nie w rozumieniu werbalnym, tylko muszą mieć silną gospodarkę, siły zbrojne, które są w stanie decydować albo zachwiać tak zwaną drabiną eskalacyjną. To brzmi skomplikowanie, ale to nie jest takie skomplikowane. Rosjanie nie mogą mieć pewności, że kontrolują sytuację w wypadku eskalacji jakiejkolwiek, bo nikt nas nie traktuje podmiotowo. Niestety taka jest brutalna. Fakty są takie i widać to po podstawie Francji. Przed nami naprawdę poważny test pod tym względem. Jednym słowem, nie ma dobrych wujków z zachodu, którzy się nami zaopiekują i którzy zadbają o nasze interesy, jeśli my o te swoje interesy nie zadbamy. Tak, no obiektywnie tak jest, że czasami interesy mogą być zbieżne, czasami częściowo zbieżne, czasami rozbieżne, ale to jest funkcją w czasie i funkcją interesów. I nie ma tak, że ktoś, jeżeli chcemy mieć niepodległe państwo, które realizuje własne interesy i zapewnia prosperity i bezpieczeństwo na przyszłość, to niestety nie ma czegoś takiego jak wieczne interesy. I akurat w danej konstelacji w tej chwili Amerykanie sprzyjają naszej polityce, bo mają takie, a nie inne interesy i należy to wykorzystać. To wydaje się, że staramy się robić, ale Francuzi na przykład nie mają tożsamych w większości rzeczy w tej chwili i to też widzimy. I należy wiedzieć o tym i nie wierzyć w to, że jest przeglona jedność Zachodu i ten Zachód za nas wszystko załatwi, bo szczyt potęgi Zachodu minął niestety. Niestety dlatego, że to była bezpieczna przystań dla nas strategiczna i upadek ze szczytu Zachodu, oczywiście to jeszcze się będzie rozstrzygać, ale nie jest to już zenit takiej potęgi jak w latach 90. Przynosi ciemne chmury znowu nad naszą podmiotowością. No to jest oczywiście, można by długo o tym mówić, dlaczego tak jest, ale musimy sobie zdać z tego sprawę. Zachód, w szczególności zachodnia Europa, nie jest już w hierarchii światowej w zenicie potęgi. I to zwiastuje zmiany w ładzie światowym. I Polska musi, bo Polska zawsze będzie tu, gdzie jest, nad Wisłą i Wartą. Nie teleportujemy się do innego położenia. Nigdy się nie relokujemy gdzie indziej i jest to i przekleństwo, a jednocześnie, no co by dużo mówić, pewne błogosławieństwo, no bo jednak to już wynikamy stąd, że tu żyjemy, wszystko co nasze i kultura i osiągnięcia wynikają z tego, gdzie jesteśmy. To jest prawda, panie profesorze. Panie doktorze, bardzo, bardzo to ładny cytat. Musimy kończyć. Czas jest nieubłagany, tak jak geopolityka po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również, a teraz w temacie Strong Enough, piosenka Raya LaMontagne. By my mom alone, worked herself into the grave, trying to make us a home. She never left South Carolina. No, no. My old man didn't stick around to see me groan. He was long gone before the coffee got cold. Couldn't even know where to find him. Oh, strong enough. Oh.

Ghost. Ta piosenka to singiel z płyty, która zostanie wydana w październiku tego roku zespołu Travis, płyty pod tytułem Ten Songs. A ten plan się powiedzie, jeśli nic nas nie zaskoczy, a przyszłość jest otwarta, jest niepewna. Teraz już utwór, piosenka, która ma swoje lata, a swojego czasu odnosiła się do tak zwanego pudel metalu, czy też hair metalu, stylu, który prześladował amerykańską i światową scenę w końcu lat 80. Piosenka Dude Looks Like a Lady zespołu Aerosmith. Smith, Dude Looks Like a Lady. Pierwotnie podobno ta piosenka